legi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon nonu nga xamantene nonu la jappo nonu lako sahaba ay radiyallahu anhum setané xol ko ba gis ni mu don jappo ñu netalé ko nonu fa radiyallahu ta'ala anhum yerna len yalla fay ngeen ji fay ñom ñi nga xamantene ñom ñoñu jangal te jotali ñu njaamuk yalla ak doxalin ak waxin ak bir ak biti yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon sayyiduna usman radiyallahu ta'ala anhu neena sum ra'aytu gisna annabiyya yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u mujaku nahwa lum demene ke wudu njappu ka sam njappu hada bi ñom de defuñu comme ni nga xamantene ñom lañu suñu mas gi ñu bes ñi di def yalla nañu yalla sam nga xamantene dañuy def rek nu muñu nexe buñ ne suñu borom subhanahu wa ta'ala digele na dara wala bok neena nañ def dara wala neena nañu bayyi dara ñom ñun dal duñu set sax ana nan la ko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don defe ñom nak dañ don tok di xol yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nan la ko don defe bo bayyi wuñu ci benn detail ñu nak net ñu ko yalla nañu leen yalla fayen ngeen di fay radiyallahu anhum wa ardaahum yenenbi kon sallallahu alayhi wa sallam mu ne ginnaw bi mu jappo japp go xamantene dafa melni amna tamit leneen lo xamantene danañ ko ci leral moy hadithu umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu dafa wax ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man tawadda fa ahsana al-wudu'a kep ko xamantene da nga japp te rafetal sax japp summa qala top nga wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin manam mudani ku wax lol manam ashhadu ma ngi sédé gëm deugalté woluni an li mbir té mbir moy la ilaha amul ben bur bo xamné yello nañu jaamu ko la ilaha amul ben bur bo xamné tane jaamu ko dañu jari ñak jaamu gay lor illa allah kulul yalla borom bi subhanahu wa ta'ala wa ashhadu ma ngi gëm sédé deugalté woluni an na li mbir té mbir li deug té wir dal moy muhammadan suñu sang bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah yenenti bi yalla la allahumma ya bur yalla mi ci tour yu magi ak melo yekati ko ij'alni yalla nga def ma min at-tawwabin ci way tuub ni waj'alni te yalla nga def ma min al-mutatahhirin ci nga xamantene dañuy dañoo sel manam dañoo sel sen dañoo lat nga boole ma ci ñooñu mune bu boba mune kep ku wax lol mune futihat lahu abwaabal jannati samaniya dañ koy ubbil jurom ñet bunti aljana niko duggal ci bu la neex kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ginnaw bi nga xamantene japp na li la la def amna tamit benen bir bo xamantene sayyiduna ali karramallahu wajhahu moko netali wa radiya anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf doon japp ba nopi mune dafa japp ginnaw bi mu japp mu daadi jog ndessitu japp bi ndox mi mu daadi koy nan leele mu daadi ci sorti tamit len parti ci yaramam manam lolu tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax ndessitu japp diko jëfëndiko day taxaju waa ginnaw nit ki bu ko jëfëndiko paré yoy yëpp day tek telene manam li nga xamantene manam mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don def su don japp ak bu jappo ba paré kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da di wax da ne nak man kep ko xamantene tawadda da nga japp nax walu demeneke wudu wudu isam japp hada bi thumma top sallamu daari julli rak'atayn ñaari rak'a lam yuhaddithu yo xamantene waxtanu fihi ma ci ñaari rak'a yoyu nafsuhu bopam ghufira lahu def nako jegal ma lepp lo xamantene taqaddama jitu won min dambihi ci ay bakaram yerenti bi sallallahu alayhi wa sallam daali wax ko ne man tawadda kep ko xamantene japp na nahwa wudu'i lu demé nek sama japp gi boba borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala daali wax ne lan motax yerenti bi sallallahu alayhi wa sallam wa fina nahwa lu demé nek té waxul misla kemo manam lu demé nek moy lu nuru misla nak moy lu melni ana lan motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dadi defandiko fi batu nahwa mune amna ay borom xam xam ñu amna ay borom xam xam rahimahumullahu ta'ala ku melni imam an-nawawi rahimahullahu dafa wax ne dafa fek ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ken munu la japp gu rafet ni japp gi mu daan japp motax du defandiko mu defandiko batu nahwa te defandiko wul batu misla waye nak imam al-hafiz احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري فيغا خامني تي لون شرح صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى دفني لول امام النووي رحمه الله تعالى واخمتنا خولات داخ لي تخ مو متا خولات موي ني امنا سي بنن روايه بو خامنتني ميغي نيك سي كتاب الصيام اك كتاب سي الرقاق nga xamne yenen mune yen mune ci hadith Usman ibn Affan bi radiyallahu ta'ala humran dafa wax ne Usman dafa wax ne yenen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man tawadda kep ko xamantene jappuna misla kemku du isa mo japp hada bi kon bu boba dañuy gis ne lolu moy li gëna deugar ndax kon dañuy wax ne nahwa bobu maana misla la yor manam nahwa lu deme neke lu nurok day melne rek misla kemuk ndax lan bu fekkentene deug la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ken mun de jappu gu mel non waye bu fekkentene me ni nga xamantene jappu la nga xamantene li ndox mi la mom lañu jëfëndiko diko raxasse ni boko gisé nit ki jombul mu daldi mëna jëfëndiko wa def ni melni ni nga xamne nonu lako yenenbi sallallahu alayhi wa sallam defé won ndax kon bu bobu ndax mom moy al uswatul hasana mom moy roy kay bu rafet bi sallallahu alayhi wa sallam kon nak bu boba nahwa ak misl rek dañuy daldi bokku di mana mom bu boba dañuy daldi nuro manam kon bu boba yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man tawadda kep ko xamantene japp nga nax walu demé neké wudu sama japp hadha bi ni ni ni summa top nak sallamu dal julli rak'atayn ñaari rak'a bu boba nak fi dafa am mbir mo xamantene mat na fe leral manam rak'a bi fan lañ koy julle ak ban jamono lañ koy julli bu boba borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala ñu dal ni fek jappam li wowul manam war na ko julli lata jappam li wow bu donte dafa jël manam ay morso manam donte dafa fompu mais dal bu fekkonte ni ci jamono bu baye nonu bopam njaap gi du wow ci digeunte bi manam ba jamono joju lako wara julle te bokku na ci li nga xamantene mom moy gëna degeural mana bi nga xamantene mo nek ci walu njaap gi mom moy hadithu bilal ibn rabah radiyallahu ta'ala anhu wa arda mun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko man dal bi mat bi ñu ma rañane bama dem aljana dama gis sa tank jituma manam dama gis say parti dal mimi yëngato sañ sa charaxi mo diko gis ci kanam mo diko deg sama kanam gis ko ci aljana ana lan moy li nga xamantene mom nga jup ba tax nga am lolu mu daldi wax ay jëf yu mu am ay jëf yu mu wax mu ne ko dedet lolou du yow rek yow ya koy def mu dal nak kon nak li nga xamantene la gis dal ma ng koy def te ñi ne ñi duñ koy def moy di dama gis ne man sumay japp so sa yu sama japp tojo damay japp wat ba para suma japp waté dana julli ñaar rakka mu ne kon nak lolou mom moy li tax nga am lolou manam kon bu boba dañuy xamne bo jappo ba nopi ci ngi dal di julli waté way do bayyi ba japp ga wow kon mu dal ni kon summa top ginnaw gi sallamu dal di julli rak'atayn ñaari rak'a legi nak mu dal di dess benen laaj moy ndax su fekenteene dama julli yeneene julli lu demé nek mo japp ba paré rek dal di julli farata te julli mo julli nafila ndax ngeenel gi dañ koy am borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wax ni waw ndax lan ndax fi dafa genn li ñuy wax makhrajal ghalib amul mafhumul ghalib borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala da manam dañ wax ni li amul mafhumul ghalib ndax inna an-nass idha kharaja makhrajal ghalib lam yu'tabar mafhum wala wa manam ndax texte bu fekkentene dafa gennu ne li mo upp limi am manam ñu wax ko parce que rek li tax moy nit ki lu ci upp bu japp waté day daal di mëna julli ñaari rakkay avant ñuy mëna taxawal julli farata gi lool mom motax ñukoy wax legi fi tamit mu daal di dess benen mbir mom moy manam ñaari rakka yoy ndax xamal nuñ ko tul boowa dañ nan la waw dañ nan sunnatul wudu'i dañ koy wax sunnatul wudu'i daal di koy wax tamit rakka manam shukrul wudu'i yenn ci borom xam xam yi rahmuhumullah dañ ko tudde sunnatul wudu'i manam sunna njapp manam moy rakka yo xamne dañ koy julli ginnaw njapp am tamit yeneeni borom yi xam xam rahimahumullah ta'ala yo xamantene dañ ko tudde shukrul wudu'i manam ngeureum ak njapp ñu daal di koy manam ne daal bo jull bo jappo ba noppi gis gi nga gis ne sama borom subhanahu wa ta'ala yekiti na sax toj ba para daal di lay rang ak lab go xamantene labu manala manam dafa and ak spiritualité yekiti la ay maqama ak ay daraja di la ci jéggal say bakkar lolu yep daf wo ba ga daal di julli ñaari rakka yo xamantene dang ko koy santé lolu mu daldi kon manam lolu te bokku na ci li nga xamantene mom mokoy gëna dëgeural ñu tudd manam ne gogu sante sante manam jël ko maana sante mo gëna kawé ñu jël ko ci bëpp maana benen bu mëna doon lolu mom moy li sama borom subhanahu wa ta'ala wax ci aya bi mi jangalé japp mu daldi nak yuri di yalla daldi man de bugguma indil len ciono mun walakin li yutahhirukum wal yutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum tashkurun mun kon nak lol lima nam ci rek buma len de jappulo ko di len sangulo faraka ak di len timlo yoyep mun du ciono walakin waye nak yuridu dafa nam li yutahhirukum ngir mu label len wa li yutimma ngir mu matal tamit alaykum ci yeen ne han yutahhirukum waaw mu label len walitumma te mu matal ni'matuhu khiwalam alaykum ci yeen wala alakum te bu ko defee itam tashkuruna ngeen koy geureum diko sante kon bu boba lolu ci aya bobu baat bi nga xamanteni mom la jeufandiko ci jeexatalu aya bi ne bu ko defee ngeen koy geureum diko sante suñu borom subhanahu wa ta'ala def ci junjune kon bu boba ñaari rakka yi dañu nek ñaari rakka yo xamne dañuy fedali ko ci sunna manam bu fekenteni da nga japp wala nga sangu farata ba nopi kon bu boba julli gi ngay julli sante ko borom bi subhanahu wa ta'ala dafa nek lo xamanteni da fay fedali ko bokku na ci li gëna woné ak fedali ko moy li nga xamanteni mom la ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tek dani man tawadda ak ko xamantene japp nga nahwa japp gu melni wudu e sama japp hada bi summa tafassala mudadi julli rak'atayn ñaar rak'a yo xamantene la yuhaddisu waqtanu fihi ma ci ñaar rak'a yo nafsu wak bopam li tamen mudadi way ko wax jo xamantene dafa yittel borom xam xam rahmuhumullah ndax li upp ci nit ñi munu ñoo julli yo xamantene seen xel du dem fenn te bokku na ci li koy gëna degeural moy hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wa sallam dadi wax ne buñu dadi wax ne nit ki budé julli shaytané day ñew ci kanamam nan ko uzkur kaza hatta la yadri kam salla nan ko fatlikul nangam ak nangam diko wax nan fatlikul ba nga démé marché ba fatlikul bi nga démé hôpital ba nga amé rendez-vous ak médecin bi fatlikul bi nga néké école ak la ngeen fa doon waxtané fatlikul yak sa xarit bi seen débat bi ngeen amone borom sangam bu ko manul sax li geuna yeme ci sheytane moy daf koy wax nan ko xolal fatlikul ci kaw manam sa dekkno bi nga xamanteni mom nga dekkal mom day war nga ko war ci nangam ak nangam te fek nak jamono joju jamono julli la daga jakarlo ak sa borom subhanahu wa ta'ala su fekenteni sheytane munula wax ne la bul fatlikul yefi tiaxani mom xamna ni legi meunatu ko ci yow daf lay jema nak fatlikolo yenen mbir yo xamantene zahir bi moy do affaireu tiaxan waye nak fi dafa fekk ne warul won ci sa borom nga wara nek subhanahu wa ta'ala top la waye fi manam du waxtan ak bopam limi tekki moy comme ni nga xamantene non la ko upp ci borom xam xam yi danako ñom ñepp rahmatullah alayhim liko dalay ci ñom ibn al-hafiz ibn abd al-bar ñom ibn al-baji al-qurtubi al-maziri an-nawawi al-qadi iyad ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah al-hafiz ibn hajar ak ibn daqiq al-ayd rahmatullah ala al-jami' ñom ñepp dañuy wax ne ñaar rakka yi du ci waxtaan bopam li nga xamantene mom lay tekki manam moy su fekenteene amna lenn lu ñew am xalaat bu ñew ci xelam itam mu daal dikoy dakk rek te jema jaka te jema wax wala bok li nga xamantene tamit lu upp ci lu bari ci borom xam xam yi bok rahmatullah alayhim wax nañ ko moy su fekkitene yeenim ci julli bi au départ yeenene bu sel legui nak lepp lo xamantene ñewat na rek ci am xalaatam lolu du yaq julli gi su fekkentene mi ngi jëm lola deñ lolu manam mom lañ ci djublu amma bok na ci likoy gëna degeural mom moy li nga xamne mom la sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu di wax nan wa inni la ujahhizu sufufa wala fi salati manam man sumay julli sax manam ci sama bir julli gi ci lay préparer sama armée bi ana nan la len di tege ci plan de guerre manam sama plan de guerre ci bir julli gi ci la koy régler manam lolu yep lolu day wone ni kon khalat bobu waxul rek khalat bu meunti don mais nak fofu borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala amna ci ñom ñu ne waxu sayyidna umar bobu radiyallahu anhu dafa fekk ne dañuy julli te affaire dafa pressant manam amul jotto diko xalaté ci benen moment lolu mom motax waye amna yenen tamit mbir yo xamantene day tek sa lene nit mën na xalat yenen mbir yo xamantene dafa aju ci walu diine mais ci bir julli gi comme masalan di julli di xalaat nan waaw li de sa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ni la ko don defé ci place bi kon man nako defé ni mu ko don defé ak yoyu yoyu nak mom ku nek xamna ni ayul ah tey manam li nga xamantene mom moy upp ci hadith ci ay hadith yi koy wone manam bari nañu ci ñaari sahihi ak yeneeni téré sunna yi manam yenenti bi kon sallallahu alayhi wa sallam dan na kep ko xamantene man tawadda ku japp nahwa lu demé nek wudu sama japp hada bi suma top sallamu dal julli rak'atayn ñaari rak'a yo xamne la yuhaddisu wa du waxtan fihi ma ci ñaari rak'a yo ak nafsuhu ak bopam mune lan mo ci xew mune ghufira lahu def nako jegal ma lepp lo xamantene taqaddama jituna min dhanbihi ci ay bakaram kon ngeenel gi de yalla buñ ko suñu borom subhanahu wa ta'ala xagn est ce que sama borom subhanahu wa ta'ala ak yaatu yermandem mom mi nga xamantene lu neew ci jëf le nit ki di jëf mu daal koy pay pay gu reuy xolal rek nit ki japp dong la japp manam nak japp gi nga xamantene nak moy japp gu mat gi manam japp bi tax muy wax ci fi ni ne kuko def ba taw julli ñaari rakka yu mel nonu boba def nako jéggal lu jitu ci bakaram moy japp gi japp gu mel ni la wax waxul motax mu ne ndax wudu e hada japp gu mel nek sama japp gi kon du japp gu ne du no meuna japp rek am ko manam wala manam kon fokh nga def japp ñett ñett ba nopi japp gi fokh mu mat manam fokh mu mel ni dal bu boba nak ghufira lahu ci lañ koy jéggalé ma taqaddama li nga xamanteni mo mo jitu ñun dambi ci ay bakaram niki nonu sayyidna ci benen hadith ci bo xamanteni ñom ñaar ñepp indi nañ ko manam imam al bukhari yak imam muslim rahmatullah alayhima indi nañ ko ci sen sahihi mune sayyidna usman batay radiyallahu ta'ala anhu mune niki ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kep ko xamanteni dafa jab man tawadda fa ahsan al wudu kep ko xamanteni da nga daf ni lawla ayatul lama hadastu bu fek bu fek amul budul won amna ay bo xamne ay way budul won bobu ko non ton li ma len nara waxtane duma ko wax moy kep ko xamantene dafa japp fa ahsana wudu mu dal rafatal japp bi han mune koku bu boba mune ghufira lahu ma bayna salatayn hatta sallaha manam def nako jegal liko dox ci digeunte ak ñaari julli yimu julle yimi manam bu wessu be bimu jëm fe manam ba kero muy julli bobu bakari fi nek yep yalla da ko koy jegal wa kon bu boba ci lañi manam ci ayu bobu nak urwa manam urwa ci hadith parce que imam malik rahmahullah daf ko solo dadi wax ne yakar na ni ayu bu mom moy aqimi ssalata tarafa innahari wa zulfan min al-layli innal hasanati yuzhibna sayyiati dhalika dhikra lidh-dhakirin aqimi tahawwal as-salata julli tarafa innahari ñaari ciati becc gi wa zulfan ak ben xaj minal layli ci guddigi mune ndax lan innal hasanati naka yiwi ibn dañuy dakk dañuy yobu as-sayyiati bakar zalika lolu kat zikra ak fatila li zakina nañe kep ko xamantene day fatale ko waye lolu manam ñi nga xamantene ñom ñoy ñaari imam yi manam imam al-bukhari imam muslim rahmatullah alayhi ma bitu ndé ci sen sahay riwaya biñu indi ndax hadith bobu urwa urwa ibn zubair comme nako ibn shihab az-zuhri rahmatullah alayhi netlene urwa ibn zubair radiyallahu anhu mom moko netli jele ko ci humran netli ko jele ko ci usman ibn affan radiyallahu anhu urwa dani hadith aya bi nga xamanteni mom lay wax moy bi nek ci suratul baqara bi nan innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas ulaika la'anahumullahu wa yal'anuhumullahu in innal ladina li wer moy gaay yi nga xamantene yaktuuna dañuy neub ma li nga xamantene aya yi nga xamantene alquran yi nga xamantene sunna bi nga xamantene atay yi nga xamantene anzalna wacc nañ ko minal bayyinati mu nek yu leer nañ walu daati nek njub min baadu ginnaw bi nga xamantene bayyanahu leeral nañ ko ci alquran wala ci sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wala ci waxu borom xam xam rahimahumullah lin nas ñeñ nit ñi leeral lañ ko lepp manam kep dal ko xamantene neub na ab deggu yalla ulaika yoy le gay moy ñi nga xamantene yal'anuhumullah yalla rubbuna len wa yal'anuhumul la'inun teyit mbolam ñu rebbat dañ leen di rebb manam urwa ibn zubayr radiyallahu anhu nga xamantene radiyallahu anhu rahmatullahi ma bi nga xamantene mom mo solo hadith bobu mom mu ne li nga xamantene mom la hadith bi sayyidna uthman radiyallahu anhu doon dund ci hadith bi mom moy aya bobu lolu nak motax li ëpp ci borom xam xam rahimahumullah dañoo wax ne li nga xamantene mam moy aya bobu mo gëna yey ñu firéne ñu wax ni bobu la ndax déjà ki nga xamantene mom ndax mom mo gëna jégué mana bi ben manam ndax dafa bañona neub xam xam lolou motax sayyidna usman radhiyallahu anhu budul won ak aya re konon ton dina len ko wax manam kon aya bobu nga xamantene day jajj day critiquer day téré di sori lo nit ñi ci di neub xam xam aya bobu mom mot manam mom la wax ne mom motax mom moko téré manam budul won aya manam lolou mo gëna jégué mom mo gëna jégué ke li nga xamantene mom lako imamuna malik rahimahullahu ta'ala waxe ndax ben ci lolu moy ben bi ñaarelu raison bi moy dañuy wax ne ar rawi adra bi ma rawabi manam ki nga xamantene mom mo solo hadith bi mom mo gëna xam li mu solo kon bu boba ci lañuy xamé li nga xamne mom la urwata ibnu zubayr radiyallahu ta'ala anhum anhuma wax mom moy li nga xamantene mom mo gëna leung ci kaw loolu kon jéxal nañu baat yi nga xamantene ñom ño aju ci khalifa usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene daf ñoo léralal gën jaamaté léralal ci melok japp gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon japp mi nga xam yalla nañu yalla may ak japp go xamantene day nuru japp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yalla nañu yalla may lér gi yalla bu muñu xagn lér gi nga xamantene mom moy le kep ko xamantene yowmal qiyamati dan nga japp di amé yalna yalla notal ngeneel ak man ndax amna yeneen ngeneel yo xamantene nek na ci njapp yo xamantene insha Allah taala dinañu ko indi ci hadith Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nga xamantene daf ci wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min athari alwudu faman istata'a minkum an yutila hurratahu falyaf'al bu ñeksé ci hadith bobu insha Allah taala dinañ ko gëna leral yalna ñu yalla mu def ñu bok ci ñi nga xamantene dañuy ragal yalla te dañuy tewlu ci seenu julli bu ko defé ñu am gëne lu mag li nga xamantene mom lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala dik ci lam ñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kep ko xamantene def nako dang ko am te mom moy يا من على كل شيق كما على طرح داني يا من على كل شيق كما على طرح داني يا من على كل شيق كما على طرح داني كما على طرح داني قولوا لي من القتل عاني في عود الشيق تزاني يا من على كل شيق كما على طرح داني فهل علي أن أميت من في ضاك أم أنا جاني يا من على كل شيق كما على ما عبدني فليتركني بحبي وليس يعلم شاني يا من على كل شيق كما حراء ما قد حرمني يا من على كل شيق كما على مرحبتني لا أسافيه غراما ولا أسب المتولي يا من على كل شيق كما على ولا تعوش لي واش فعلا لله عاقد الحزن يا من على كل شيء سامع مضت بالي عنا شيء سقامي من فيضه بالبنان أتمت لا أدفاني وصرت ذا هيماني لأن شيخ سقاني لأن شيخ سقاني بفيده بفناني فقل لمن رمى شهوة فقل لمن رمى شهوا به يؤلال تبالي لأن شيخ سقاني لأن شيخ سقاني من بيته بالذنب مرحبتنا يا من داري أتجاني يمين داري أتجاني هناك قوت الأمان لأن شيخ سقاني لأن شيخ سقاني بالبيت بالبناء انظرت لك يا ابو انظرت لك يا ابو ما قلته قصقني من فيده بالبنان آه يا من يرى منذيرا يا من يرى منذيرا لقطب فرد زماني ومنكران حزب شيقي تجاني حيث كباني لأن شيخ سقاني لأن شيخ سقاني من فريده بالبنان عاد عنك قولك هذا جعلت قولك هذا فما للشيخ يصلي لأن شيخ سقاني لأن شيخ سقاني من فيه وجه إن شئت صادق وإلا إن شئت صادق وإلا فموت بداء امتحاني لأن شيخ سقاني لأن شيخ سقاني من بيته كبتي وأطيبي وزمزمي وأمامي يا كبتي كي وأطيبي وزمزمي موعدني يا كبتي وحقيبي وزمزمي وأمامي يا كعبتي كي وأقيمي والزمزمي آمن لائحي وقديم إني بشوقك ذاري يا كعبتي العظيم وزمزمي وأماني من لا يقين وقديم إني بشوقك غالي يا كعبتي يا كعبتي كن وأقيمي وزمزمي إني صعبت لربي من شر كل لطال تكادتي كي وأتيمي وزمزمي وأبطني وشر كل حقيد وكل ذي صنعان يا كعبتي وأتيمي وزمزمي يا ربي صل لصلاة تدري بحقد الجمال يا ربي صل لصلاة يا ربي صل للصلاة تدري بحقد الجمال يا ربي صل للصلاة تدري بحقد الجمال على حبيبك طاح نقص صفاء المصانع يا ربي صلي صلاة تزيد ما قد جرى الملوان صحبي قرن ما قد جرى ما قال خلاج عبد العزيز مبغيا القلون من قد معاني ما قال خلاج عبد العزيز مبغيا القلون ما بعدني ما قال خلاج عبد العزيز مبغيا القلون من قد معاني ما قال خلاج عبد العزيز مبغيا القلون ما واجي عالم لا أبدا في ذلك كما جبنا أكتب لا يا رب كن وخيرت وخيرت فما قال حاج عبد الحبيب مبك يوان قل لمن قد معاني ما قال حاج عبد الحبيب مبك يوان قل لمن قد معاني قلنا قم قم بامتنا وردا مجيب قم جامتكي يسوط لنا الباب القوم أولا مودا مقالفا ما قال حلاج عبد العالي مبك يوانا خلو لمن قتل عاني ما قال حلاج عبد العالي مبك يوانا خلو لمن قتل عاني